Ազգերի հիշողության մեջ հաղթանակները թողնում են անջնջելի հետ, եւ այսօր մեր հաղթանակների փառավոր էջերից մեկն է։ Այսօր պատմական օր է, եւ մենք տոնում ենք մեր նվաճած հաղթանակը։ Այսօր մեր սերունդներին մենք պետք է պատմենք ազնազոհության մասին։ Քարինտակը չընկրկեց, անվեհեր կանգնեց կենացու մահու կրվի։ Գոյամարտի գագաթնակետը 1992-ի հունվարի 26-ն էր։ Շրջակա հայկական գյուղերից օգնության եկած սպառազեն խմբերի ներկայությունը նոր շունչ հաղորդեց քարինտակցիներին և օրվա վերջին թշնամին նահանջեց, մարտի դաշտում թողնելով շուրջ 150 դիակ, իսկ վիրավորների թիվը զգալիորեն ավելի շատ էր։ Ցավոք, զոհեր ունեցանք նաև մենք, հավերժ փառք նրանց։ Կանոնավոր բանակի դեմ կռվում էին խաղաղ բնակիչները, որոնք ունենալով մարտական փորձ ու տվյալ ժամանակաշրջանի համար արդիական համարվող զենք, ոգու անպարտելության առումով կարողացան հակառակորդի հանդեպ ստանալ առավելություն։ Փաստենք, որ Արցախյան պատերազմի ողջ ընթացքում հենց այս գերակայությունն է հաղթանակներ բերել հայ մարտիկներին։ Գաղափարական միտքը, որ ոգին ավելի զորեղ է, քան զենքը, գործնական դրսևորումներ ունեցավ ազնամարտի ընթացքում։ Քարինտագյուղի պաշտպանությունը, որը առաջին եւ վճռորոշ հաղթանակներից մեկն է, հատուկ տեղ է գրավում Արցախի ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարում։ Այդ ճակատամարտը ցույց տվեց, որ հայրենասիրությունը, հավատն ու ազնորացությունը կարող են չեզոքացնել հակառակորդի թվային գերազանցությունը եւ պարտության մատնել նրան։ Գնահատելով հերոսամարտի պատմական նշանակությունը, ասել է Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ 27 տարի առաջ տարած հաղթանակը ապացուցեց, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած ձևով պաշտպանել մեր խաղաղ ապրելու իրավունքը, մեր արժեքները։ Մեր գյուղի հերոսամարտից անցել է 27 տարի, սակայն այդ ուժեղ ու ահեղ ճակատամարտի մղձավաժն ու արհավիկները մեր հիշողությունից չեն անհետացել ու չի էլ անհետանա։ 1988 թվականին Արցախյան ազատագրական պայքարին Քարինտակը առաջինը զինվորագրվեց։ Քարինտակցի Վաղաշատ Արուշանյանը ստեղծում է 5 հոգուց բաղկացած մի խումբ, որը և դառնում է գյուղի ինքնապաշտպանության կորիզը։ Հետագայում այն համալրվելով հասնում է 60-ի։ 1990 թվականի ապրիլի 28-ին Սուրտ Աղբյուր տեղամասից ազերի հրոսակների կողմից առևանգվել է Վահան Մուսայելյանը։ 1991 թվականի ապրիլի 23-ի գիշերը Կապեն Քերծի վրա տեղադրված 3 ալազաներից Շուշիի կրակակետի վրա նետվում է 25-ից ավելի արգեր։ 1991 թվականի ապրիլի 28-ին Գյուղամիջում թուրքի գնդակից զոհվում է Գուրգեն Ավանեսյանը։ 91 թվականի մայիսի 16-ին թուրքերը ռուս օմոնականների հետ մտան գյուղը և սկսեցին ձերբակալել գյուղի տղաներին։ Ստեփանակերտի ժամանակ ձինծառայողների միջամտությամբ հաջողվեց օմոնականերին դուրս շպրտել գյուղից և ազատել ձերբակալված տղաներին։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Սուրտ աղբյուր տեղամասում Թուրքի Չարանեն գնդակից զոհվում է Էդվարդ Հովսեփյանը։ 91 թվականի դեկտեմբերի 19-ին մի քանի ժամ գյուղի վրա գնդակոծելուց հետո թուրքերը հարձակում են ձեռնարկում գյուղի վրա, սակայն հանդիպելով աննկուն դիմադրության թուրքերը հետ են շպրտվում։ 91 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Լեռնաշղթայից արձագանց գնդակով գյուղամիջում զոհվում է Ալյոշա Հովանեսյանը։ 1992 թվականի հունվարի 8-ին Կապեն Քերջ ճանապարհին գազանաբար սպանվում են Ռազմիկ Թևոսյանը, Ալյոշա Արուշանյանը և Ֆիրուզե Բաղդասարյանը։ Հազարի 92 թվականի հունվարի 26-ին ժամը 5:45-ին թուրք ելուզակները մեծամասշտաբ հարձակումով փորձեցին մի վերջին հարձակումով դատարկել Շուշիի բնական ժայռակոպ բերդապարիսկների տակ ծվարած քարին տակը։ Գյուղի վրա այդ օրը կրակում էին Վերևից, Զաստավից, Տիզակի քերծից, Կապից, Ավանի կիրճից։ Թեկուս կրակում էին գյուղի 4 կողմից, բայց ժողովուրդը հանգիստ էր, որովհետև գիտեին, որ դիրքերում գտնվող ազատամարտիկները իրենց կյանքը կտան, բայց չեն նահանջի։ Եվ չնահանջեցին, մարտնչեցին ու անմահացան։ Քարին տակի ազատամարտը Արցախյան տարեգրության ոսկե էջերից մեկն է, և կարելի է որակել Արցախյան սարդարապատ։ Միջև հարձակումները գյուղում ժողովա եղել հրամանատար Վաղարշակ Արոշանյանի ղեկավարությամբ եւ այդտեղ Հենրիխ Խամիրջանյանի կոնկրետ առաջարկությամբ, որ ոչ մեկը գյուղից չպիտի դուրս գա, բոլորը պիտի լինեն գյուղում։ Պատկերացրեք, երբ որ երեխան տեղափոխվի, կինը տեղափոխվի, այսօր կարող է այդ ամուսինը ասի՝ գնամ ես իմ երեխային տեսակցության գամ ու հարձակումը սկսվի։ Հենց գաղտնիքը նրանում էր, որ բոլորը գյուղում էին, ոչ մեկը գյուղը չէր լքել, ընդհանրապես չէին էլ մտածում։ Մենք ընդհակառակը մտածում ենք, որ ուր որ է պիտի Շուշին ազատագրվի, որ մենք իրենց ազատագրենք, ոչ թե իրենք մեզնից ազատվեն։ Ու գաղտնիքը դրանում էր, որ լավ տրամադրված էին ժողովուրդը, հետո մեզ ուրիշ քայլ չունեին, քան պիտի մնայինք այստեղ։ Պարոն Սարգսյան, դուք միշտ ամեն տարվա հունվարի 6-ին վերհուշ ունեք գյուղի հետ կապված, ազատամարտի հետ կապված, կուզենայի վերհիշեիք այդ օրը, այդ օրվա դրվագները։ Պատերազմի թեժ մոմենտներ, թեժ ժամանակներ, երևի արդեն 4:20 րոպեներ, ինչքան որ հիշում եմ, երբ որ արդեն թուրքի տեխնիկան շարժվում էր դեպի գյուղի կենտրոնը, արդեն մի դիրքը գravel էին իրենք եւ շարժվում էր դեպի գյուղի կենտրոն, ու տղաները այստեղ մեր կանգնած տեղում գրասենյակ ա եղել, ես գրասենյակից կրակում էի տեխնիկայի վրա, որ տեխնիկան առաջ չշարժվի։ Ես էլ իմանալով, որ արդեն մին դիրքը ադրբեջանցիներն են, գravel են այդ դիրքը, ես կապվեցի մեր տեղական շտաբի հետ, Մաքսիմ Հարությունյանին, ասացի, որ լավ պատկերացնում, որ գյուղը ժողովրդին երեխա սա գյուղի մեջ են, պիտի տեղափոխեն, մտածեն, գոնե իջացնեն դեպի ձորը, եւ Մաքսիմ Արությունյանը իրոք ասմադեսա պարոն Ղարախանյանի գլխավորությամբ կազմակերպենք այդ հարցը, ու խոսալուց հետո դուրս եմ գալիս, տեսնեմ Ավանա կիրճից մի հատ թանձր մարախու ամպա գալիս, ու ասեմ, որ հենց Լեռնաշղթայի վրա գտնվում է պաշտպանության նախարար Մեհտիևը, հրամանները տեղից էր արձակում, որսես նայում է դեպի Լեռնաշղթան, պատկերացրեք, սենց ցեվ էր, այնքան մարդ կար կանգնած, ու երբ որ մեր մեքենային խոցեցին, այնտեղ ինձ ուռային կանչում, որ ուրա քարին տակը մեռնա, դաշալտը մեռնա, սենց էին ասում, ու այս ամպը եկավ ու փակեց իրենց այդ գնդացները, ինչ զենք որ դրած էր, փակեց լրիվությամբ, եւ պատկերացրեք, երբ որ ասում էին արդեն իջեք ձորը, գալի ասեմ մայր ու երեխա իրար մոռացած, ամենք ուզում էին դուրս գային գյուղից, եւ եթե ամպը չգար, ինչքան զոհեր կունենայինք, որ սպասում էինք, որ օգնություն պիտի գար հարևան գյուղերից, իսկ ժամը 8-ի կողմերը ադրբեջանցիները իրենց այդ աշկյարները եկան, ուռա կանչելով, Վազգեն Վազգեն հայհոյելով, հետևելով եկան մտան եւ ես տեսել եմ որ իրենք գետի ձորում հանդիպելով մեր տղաներին զոհվում են որոշ մասնե փախնում են ես տեսել եմ որ սպիտակ իրենց այդ խալատները հանած փախնում են ու տեսել եմ որ լեռնաշտայր կրակում են իրենց վրա իմացին թե մեր ենք փախնում պատկերացրեք այդ ժամանակ ամբ չլներ ինչքան զոհ կունենային քանի որ շրջապատված էին լեյության վիրավորներ կային ու ամբ փրկեց ես միշտ ասում եմ որ ես պատերազմի մեջ ոչ թե միայն մենք ենք եղել այլ աստված էլ է եղել մեր հետ միասին կռվում էր ու դրա համար մենք հաղթեցինք Արցախ աշխարհի երիտասարդներն են մեր սերնդից հետո նրանք ավելի լավ են պատրաստված ավելի լավ են տրամադրված ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին որ այս երիտասարդները մեզնից ավելի կարող են անել ու փառք նրանց այս օրելելի քարին տակը գյուղը աջող գյուղա եւ կան բազմաթիվ տղաներ որ ծառայում են բանակում բոլորն են պատվով են ծառայում չկա մեկը որ ինչ որ ասեն նկատողություն աստանում խրախուսանքներով վերադառնում են գյուղ Քարենտակի հերոսամարտը այն հերոսամարտներ, երբ կանոնավոր բանակի դեմ կռվեց ժողովրդական աշխարհազուրը եւ հաղթեց։ Այստեղ ցույց տվեց մեր ժողովրդի ոգին, մեր հայրենիքը, հայրենի օջախը, տունը պահպանելու, պաշտպանելու ձգտումը։ Պետք է նշել, որ Քարենտակի հերոսամարտի նշանակությունը անգնահատելի է, որովհետեւ այստեղ նաեւ մենք տեսանք հայ ժողովրդի միասնականության ոգին։ Զեկուցողները նշեցին, որ եկել են տարբեր հարևան գյուղերից, կային մայր Հայաստանից եւ սա ցույց է տալիս, որ այս փոքրիկ գյուղի համար մղվով մարտերում իրենց կյանքը զոհաբերեցին մեր հայրենիքի տարբեր անկյուններից եկած ոչ միայն քարինտակցիները, որ բնականաբար կորիզն էին կազմում այդ ամենը, այլ նաև մյուս հարևան գյուղից, որտեւ հայրենիքը մեկն է, հայրենիքը միասնական է, որտեւ քարինտակի պարտությունը տներ մեր ժողովրդի պարտությունը, եւ փառք Աստծո, որ մենք հաղթել ենք, մենք այլընտրանք չունեինք չհաղթելու, եւ սա նաև ոգին եւ մեր ջոկատների մարտունակությունը բավականին բարձրացրեց եւ Քարինտակի հերոսամարտը այն հանգուցակետներ եւ որ սկսեց մեր ազատամարտիկները, մեր ջոկատները, որոնք գիտեք, մարտական որևէ կամ զինվորական կրթություն չունեին, մարտիկ քաղաքացական խաղաղ մասնագիտության տեր մարտիկ էին, արհեստավորներ, գյուղատեսում զբաղողներ եւ այլն եւ այլն, բայց յուրաքանչյուրի մեջ նստած էր ազատամարտիկը, բայց յուրաքանչյուրի մեջ նստած էր այն միտքը, որ ինքը իր հողն ու ջուրը պիտի պաշտպանի եւ սա օգնեց, որպեսզի միանշանակ հաղթանակ տանեն եւ դրանից հետո մեր այդ հաղթական երթը կարծես թե Քարինտակով բացվեց եւ մեր հաղթական երթը շարունակվեց։ Խոսում ենք նաեւ Քարինտակի ճակատամարտի հերոսամարտի քաղաքական նշանակության մասին։ Որն է այս հերոսամարտի քաղաքական նշանակությունը։ Նախ ասեմ, սա նախակարապետն է Շուշի ազատագրման։ Քարինտակի մասին ու քաղաքական, ավելի ճիշտ ռազմաքաղաքական նշանակությունը շատ մեծ էր եւ հետո Քարինտակի ճակատամարտը այն սկիզբն էր, երբ որ Ադրբեջանի իշխանության բարձրագույն էշելոններում սկսվեց նաեւ պաշտոնաթողությունների մտնում Լորտը Քարինտակի հերոսամարտը կոնկրետ հիմք դրվեց, երբ որ հրաժարական տվեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Մեհտիևը, Ռամիզ Մեհտիևը, որը Ադրբեջանի պաշտպանության այն ժամանակ որպես նախարար եւ որպես կադրային զինվորական ինքը այստեղ պարտություն կրեց։ Եվ սկիզբ առավ Մութալիբովյան, այսինքն սա այն նախակարապետն էր, այն նախասկիզբն էր, որը նախանշեց Մութալիբովի իշխանության վախճան։ Գիտեք ինձ ինչն է զարմացնում, պարոն Հովանիսյան, երբ որ դիրքի առումով բացարձակ հաջողակ պայմաններ Պաշտպանության նախարարը եկել հասել է Շուշի, որպեսզի ինչ որ մարդ ղեկավարի բացարձակ անօգնական եւ անպատրաստ քաղաքացիական ժողովրդի դեմ ու պարտություն է կրում։ Նախ ասեմ, որ 1991 թվականի մայիսին կոլցո օպերացիայից հետո, երբ որ Բերդաձորի ենթաշրջանը հայատավվեց, դրանից հետո փաստորեն Քարինտակի միակ բնակավարն էր, որը քիչ թե շատ մոտ էր ռազմավարական նշանակություն ունեցող Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհին, եւ աստված մի արած, եթե Քարինտակը ընկներ, ապա նաեւ ուղի կբացել դեպի մյուս ռազմավարական կարևորագույն ճանապարհին, դեպի Ստեփանակերտ, Կարմիր շուկա, Հադրուտ ճանապարհի մեծ վտանգ կսպանար։ Այդ իսկ պատճառով նրանք շատ լավ հասկանում էին, որ Խարինտակի գրավումով ադրբեջանական բանակի համար կբացվի ճանապարհը դեպի Արցախի հանրապետության խորքերը, եւ սա շատ լավ գիտակցելով, սա շատ լավ պատկերացնելով, բնականաբար իրենք ցանկանում են անպայման հաջողության հասնել, եւ այդ իսկ պատճառով նույնիսկ որևէ մեկին չվստահեց Ռամիզ Մեհտիևը, եւ ինքը իր ձեռքն առավ այդ հարձակողական գործողությունը, որը բնականաբար տեսնենք մեր ազատամարտիկների, մեր ժողովրդի հերոսական մաքարման շնորհիվ, որ պայքարը գնում էր տուն առ տուն, պայքարը գնում էր Միթիս հողի համար, եւ մենք հաղթեցինք, սա է կարեւորը, եւ Ադրբեջանի զավթողական այդ պլանները ջախջախվեցին։ Գյուղս մի հզոր բռունցք է դարձել, ընդեմ մարդասպան դավադիր թուրքի։ Հպարտ է այսօր գյուղս, Խարինտակ, կանգուն է հզոր ժայռերով անհաղթ, ծնկի է բերել չարվոսողներին անցել փառավոր հաղթանակների դժվարին ուղին։ Իսկական ոգուտոն է Խարինտակի հերոսամարտի օրը, Խարինտակի հերոսամարտը ցույց տվեց, որ միշտ արթուն և հայրենասեր զինվոր է հայը, լինի նա հասարակ շինական, բանվոր թե ուսուցիչ, միշտ պատրաստ մարտնչելու և հաղթանակելու։ Իմ սուրբ հայրենիք, բարձրաբեր ծորան, քո լույս պատկերն է իմ սրտի վրա, դու մեր պապերի կերտած բերդություն, դու և նահապետ և զինվոր արթուն, բա ամեն մարտիկ զինվոր է անպարտ, գիտեմ գլուխը դու չես խոնարի, երթդ հայտնի է ամբողջ աշխարհին, ճշնամին հենգ է բութը վայրենի, քո ազնիվ ոգին նրանչիների, եթե հարկ լինի կնեծվեմ մարտի, որպես արծվասիր դուցազուն մարտիկ։ Հաղթանակած հերոսացած հայոց երկրի հզոր բանակ, քո մարտական ջահվառած պահիր որպես փառքի պսակ, մարտիկներիդ համախմբիր սատար կանգնիր քո վեհազգին, ամուր պահիր սահմաններդ, Աստված ուժ տա քո կուրբ ազգին։ Յուրաքանչյուր ազգ ունի իր նվիրական հենարանը, մեր հենարանը մեր պատմությունն է, որը գերված ունու աշված չէ այս ժողովրդի արյան գնով ստեղծված, ու այս պատմությունը որքան է դառը լինի, նույնքան արժեք ունի մեր գոյատևման ամբողջ ընթացքում։ Մենք մեր պատմությամբ չենք նեղել որևէ մեկին, գիտենք հարգել դիմացինին, մեծարել արժանավորին, գնահատել արժեքավորը, բայց թուրքը չգիտակցեց, որ զենքի զորության մտքի զորություն խաթարել չի լինի, չգիտակցեց, եւ որքան լուսավոր լինի ժողովրդի միտքը, այնքան զոր է նա։ Նրանք հերոսացան, նավարկելով դեպի անապ ու անվախճան հավերժություն, դարձան ոգեշնչման աղբյուր, հուշ եւ հուշարձան, տաղ եւ հուշամատյան, դարձան գալիք սերունդների ճանապարհ ու լուսավորող մշտարթուն ժամապահը, փառք ու պատիվ ազգի նվիրյալներին, փառք, փառք, փառք։